Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuś. Autopromocja. Trójka budzi. O, a to czwarta. Znowu czwarta rano. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie dość, że będziemy teraz Państwa budzili, no to jeszcze zapraszamy do słuchania muzyki. A nie podejrzewałem, że ten utwór ze mną to zrobi. Mówiąc prostym językiem, nie mogę się od niego uwolnić. I tak już jest któryś tydzień z rzędu. W oparciu o obraz, którego autorem jest Hector Verrios, formacja Moonlight stworzyła muzyczną oprawę. Jest to pierwszy singiel od 2 lat tej formacji, zatytułowany Requiem na koniec dnia. No właśnie, dla niektórych z Państwa być może jest to koniec dnia, a dla niektórych być może początek. Niemniej jednak witamy bardzo serdecznie w audycji Trójka Budzi, w audycji, która emitowana jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia od poniedziałku do soboty, od 4 do 6. No a ta sobotnia nasza przygoda radiowa ma pod tytuł Jazz and Bass. I dzisiaj będzie jazzowo, dzisiaj będzie basowo, ale też będziemy sobie zaglądali do troszeczkę innych szuflad z muzyką. Elżbieta Różycka program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski i jestem uśmiechnięty. Mam w oczach ogień i języki dwa. A kiedy całuję, pozostaje tylko silny ślad. Spijam jego srebrne łzy, gdy śpisz, gdy nie patrzysz. Obrastą ci nieuski. To, co tak dobrze znasz za dnia, kobiety smak. W nocy jest jadem jaszczurki. O, mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. Goni znów własny cień, obsesja to obsesja, szukać jego zaćmień. Tak mija czas, tiki tak, tiki tak, a ja dotykam wciąż tych samych miejsc. O tych, gdzie dobre i złe mają jeden cel, tę samą moc, dalej jest tylko kosmos. Morderczyń śpiew, ich ofiar gniew, pełna noc! O, mam w sobie ogień, tylko nie wiem, ogrzać lód. I może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. O, mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. Może wspomnień, czy ugasisz nim pragnienie ust. O, mam w sobie ogień, tylko nie wiem, jak nim ogrzać lód. 23 lata temu, w roku 98, pojawiła się ta płyta na rynku polskim i namieszała. Bardzo namieszała artystka Patty Young. Teraz troszeczkę z dala od muzyki, z tego co wiem, i mniej tego wszystkiego spod jej znaku się pojawia, no ale zawsze jest album Jaszczurka, do którego możemy wrócić, i do nagrania tytułowego, które właśnie wybrzmiało na antenie Trójka Budzi. Można napisać, drodzy Państwo, oczywiście zawsze można napisać, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka mailowa zawsze najprościej, bo ona otwarta przede mną i ja od razu sprawdzam i odpisuję, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli kogoś z Państwa interesują media społecznościowe, no to można wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tymczasem na antenie artystka, od której muzyki nie mogłem się uwolnić podczas minionego tygodnia. I hear the Trochę jest mi wstyd, że teraz to powiem, ale to debiut w tej audycji. Hania Rani, tak, urodzona w Gdańsku, która stworzyła sobie dom w Warszawie, a często też kursuje do Berlina, bo tam tworzy i nagrywa. Wykształcona pianistka, kompozytorka i wokalistka. A ja dopiero jakiś niedługi czas temu natknąłem się na jej muzykę, wiedząc doskonale, że taka postać na polskiej scenie jest, no ale lepiej późno niż później, chyba tak mógłbym teraz powiedzieć. Muzykę Hani Rani można określić gatunkiem modern classical, który wyraża się poprzez nowe podejście do klasycznie znanych formuł muzycznych oraz zastosowań akustycznego instrumentarium. Zadebiutowała w roku 2019 albumem Essia i to z niego dzisiaj Living, jako początek naszych spotkań z artystką Hania Rani. Bardzo proszę, 15 minut po godzinie 4, trójka budzi, no to teraz... Stop. Znamy utwór bardzo dobrze i nawet słuchaliśmy go w zeszłotygodniowej audycji w zupełnie innym wykonaniu i też nieoryginalnym. Where is my mind? Tak. Album zatytułowany jest Bills, Ashes and Blues. Jest to kompilacja wydana przez wytwórnię 4AD z okazji 40-lecia jej istnienia, na której to 18 utworów się znajduje. Znanych wykonawców, powiem tak, w wykonaniu młodszych znanych wykonawców. Jeśli jestem dobrze rozumiany, to bardzo się cieszę. Where is my mind? TK Media. Chyba tak to należy czytać. Z dobrym basem, bo my przecież bas lubimy w tym paśmie. Lubimy też jazz. We'll be right back. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, wystąpił właśnie Daniel Casimir. Daniel Casimir, który pojawiał się już w tym paśmie w sobotnie wczesne poranki u nas, ale pojawiał się zazwyczaj w kontekście muzyka towarzyszącego jakiemuś innemu artyście, zazwyczaj z Londynu, no ale od 2 tygodni, bo mniej więcej 2 tygodnie temu, wystąpił pierwszy raz tutaj jako główny bohater, bo Daniel Casimir, oprócz tego, że jest prężnie działającym muzykiem na współczesnej londyńskiej scenie jazzowej i towarzyszy naprawdę naszym, powiem, kolegom i koleżankom, jeśli mowa o artystach, którzy często występują w soboty między 4 a 6, no to oprócz tego nagrywa swoje płyty solowe i swoje pomysły aranżuje i świetnie mu to wychodzi. 2 tygodnie temu dokładnie słuchaliśmy jego najnowszej propozycji zatytułowanej Safe Part 1. Ona zapowiada kolejne wydawnictwa Daniela Casimira, ale ja dzisiaj postanowiłem, że cofniemy się do roku 2017, kiedy to ten kontrabasista wydaje swój debiutancki mały krążek, bo na nim tylko 5 utworów, SKP, nagrany w niesamowitym towarzystwie, nagrane niesamowite kompozycje. Thank you. Daniel Kasimir. Nie dość, że jest wielki, to jeszcze dzierży wielki kontrabas w swoich dłoniach. Mówiłem o niesamowitym towarzystwie, które pomogło mu zrealizować nagranie tej epki SKP na gitarze Shirley Tete, na klawiszach Joe Armon Jones, perkusja to Moses Boyd, no i on na kontrabasie Daniel Kasimir. Wszystko w stajni Jazz Refreshed. A propos labelu Jazz Refreshed, no to takie jak to szanowane labele mają w zwyczaju, często wydają płyty składankowe, na których to płytach artyści związani z wytwórnią zamieszczają swoje utwory. No i jedna z takich płyt Jazz Refreshed Live jest dzisiaj tutaj z nami, w Trójka Budzi Jazz and Bass. Na niej 13 zarejestrowanych na żywo utworów przez przedstawicieli właśnie Jazz Refreshed, a ja chciałbym się skupić na nazwisku, które padło przed chwilą w przypadku towarzystwa Daniela Kasimira, bowiem na tej składankowej płycie swój utwór razem z Exodus zamieścił Moses Boyd. Golden on telesaxophone. Yeah! Leon Cross on tuba. Artie Zeitz on the guitar. I'm Moses Boyd. You've been listening to the Moses Boyd Exodus. Thank you for coming. I właściwie artysta zrobił to za mnie, bo to jest z przyjemnością chciałem skład tego wykonania przedstawić. Powiem tylko tyle, że wszystko miało miejsce 3 października 2013 roku w Mau Barze. No i zebrane te kompozycje nagrane na żywo zostały na płytę Jazz Refreshed Live, która ukazała się dosyć niedawno, bo 5 lutego 2021 roku. Moses Boyd, młody londyńczyk, no 30-letni, no ale to młody, który swoją drogę przez muzykę rozpoczął od duetu Binker and Moses, potem skład właśnie Moses Boyd Exodus, ale też nagrywa solowo jego świetny album Dark Matter, niejednokrotnie gościł u nas tutaj podczas poranków. No i przy tej okazji mógłbym powiedzieć i chciałbym powiedzieć, że panie Moses, czekamy na coś kolejnego. Bardzo czekamy. Drodzy Państwo, 12 minut zostało do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, na który Państwo piszą. I pani Katarzyna bardzo trafnie zauważyła, że jeszcze niedawno przez głowę przechodziły mi myśli, dlaczego audycja jest tak wcześnie, że powinnam być później, bo jednak nie zawsze łatwo jest wstać, ale teraz już wiem, że jest to właściwa godzina. Całe miasto jeszcze śpi, nic człowieka nie goni, odkurzanie, pranie itp. i nie rozprasza. Można w pełni zanurzyć się w dźwiękach. I coś w tym jest, drodzy Państwo, może 4 rano, 5 rano, To nie jest najlepsza pora, żeby wstać, ale kiedy już ktoś ma oczy otwarte, a potem otwiera uszy, no to chyba ta cała nasza wczesnosobotnia zabawa na tym polega, że mamy tu swój taki mały radiowy świat i tego się trzymajmy, okej? No to teraz już jazzy na chwilę odłożymy, chociaż muzyka jazzowa dzisiaj jeszcze będzie świetnie nam grała, no bo teraz potańczymy trochę. Program Trzeci Polskiego Radia. naszym niemalże cyklicznym, no bo o to chodzi, odcinku liquidowo drum and bassowym Ronnie Size w klasycznym Mr. Jeff Thing i DJ Krust zremiksowany przez brytyjskiego producenta Fortet. Dwie minuty do godziny piątej, trójka budzi Jazz and Bass. Witam serdecznie tych wszystkich z Państwa, którzy dopiero włączyli radio. No i chciałbym powiedzieć, że gramy do szóstej i że jeszcze wiele ciekawych rzeczy może się dzisiaj wydarzyć i się wydarzy. Mówię oczywiście o tych muzycznych punktach programu. Teraz wracam do remiksu, który 2-3 tygodnie temu pojawił się w tym paśmie, bowiem słuchacze zauważyli, że to bardzo dobra produkcja. No jakby nie było. DJ Ross i NV w utworze Hanny Banaszak. Urządziła. Nigdy nie mówię jej, a też i ona też jest dla mnie.